Va iranien mon solo, oui j'ai des super choc, de goût à nana top populaire. Balo balo papa mbaye ba finga nga se bamba moni, yawe akela nga se boye, na mokili yanse. Soto e boya ko elisa amaye botika nana se kamama botika nana kwenye jinyo lika moya moninga elengi mingi na koloba la fire de desa imboke luciana ema no se panta e Singana bali e komeli basusu soli Trop parle petit we janema Dala na boti ya ngai mwana Beliko Le prophète iso korale ya kamba Ye kambo na kaka sebo ye Elengi mingi na kosekele Ninga bainanga tina na yebate moto na sale paye mama laina sina koli nkombo yo pesa ngai kutushoka memba ye na la via lelo na landa moto tenza me asia bongisa venira moto na moto tuna ya embesha mara kolela mara sala nini na mokilo yo yase Baninga bazala kana mbongo ngelo bakuya atima bango bakolela Ebo ngonga mosangi ekoluka babelela ngana ba radio na ba televizio kana leli mokie Nikambona ngaka kaseboye Elengi mingi na koseke Baninga laina ngatina na yebate Moto na sale paraye Bona konta kite na bakongo Indenda babwe kibalo imame yobe babwe kibalo ashona beba babwe kibalo mama yeba la firme ba le déclarant ngira mono ja eloja le nanto na terre ayobule Yankee, Yankee, Yankee, Yankee, et tout, Yankee, Yankee. son le combo. Connecto Lola comme on avance. Serge Mukamba. Les gamonanga kaka seboye. Elengi mingi na koseke. Aninga bainanga tina na yebate. Moto na sade paraye.